coraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. Media Ekspert jest najlepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 marca, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Ostatni dzień halowych Mistrzostw Europy i szanse na kolejne medale. Topnieje liczba łóżek i respiratorów, mamy ponad 13 tysięcy nowych zakażonych koronawirusem. Można wykazać się wiedzą i refleksem, a przy okazji poznać historię miasta, tak zrobili radomianie. Na koncie polskich lekkoatletów już 3 srebrne i 1 brązowy medal. Ten ostatni podczas halowych Mistrzostw Europy zdobył Paweł Wiesiołek w siedmioboju. W ciągu najbliższej godziny będą kolejne medalowe szanse. A w Toruniu jest Dariusz Urbanowicz. Paweł Wiesiołek stoczył fantastyczną walkę o medal w siedmioboju. Świetnie spisał się w dzisiejszym skoku o tyczce o 20 cm, poprawiając rekord życiowy. W kończącej konkurencji w wyścigu na 1000 metrów dobiegł drugi z życiówką 2:43,13, co dało mu prestiżowy rekord w siedmioboju 6133 punkty, a to jest drugi wynik w historii polskiej lekkiej atletyki. Niestety nie dojdzie do skutku start męskiej sztafety na 4x400 metrów. Ta informacja gruchnęła dziś w sesji porannej halowych Mistrzostw Europy. Okazało się, że cała czwórka zaraziła się koronawirusem i z przyczyn oczywistych zostali wycofani z udziału. Bardzo liczymy jednak na aniołki Matusińskiego, które pobiegną dziś w składzie. Natalia Kaczmarek, Małgorzata Hołub-Kowalik, sensacyjna juniorka Kornelia Lesiewicz i na ostatniej zmianie Justyna Święter-Setic. Polki bronią wywalczonego przed 2 laty w Glasgow złota. Trwa konkurs skoku o tyczce z Piotrem Liskiem. Również na 800 metrów mamy szansę na medale. Te wyścigi będziemy relacjonować za chwilę w trzeciej stronie medalu. Obyśmy doczekali się dziś Mazurka Dąbrowskiego. Oczywiście czekamy na Mazurka. To był Dariusz Urbanowicz. Dziękuję za te relacje. Ministerstwo Zdrowia informuje o ponad 13 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem, coraz więcej zajętych respiratorów i łóżek covidowych, ale jak zapewnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, cały czas jest zapewniony bufor bezpieczeństwa. Zajętych mamy 16 700 tych łóżek, czyli no mamy jeszcze pewien bufor bezpieczeństwa w wysokości około 10 tysięcy łóżek. W szpitalach w całej Polsce będą organizowane nowe łóżka dla pacjentów z COVID-19. Wydaliśmy polecenie wojewodom, aby zostały uruchomione w tych województwach, gdzie jest dość trudna sytuacja w tej chwili łóżkowa i szpitali tymczasowych. Ja przypomnę, że w tej chwili mamy zajętych 974 łóżka w szpitalach tymczasowych. Tych łóżek będzie około 7 tysięcy we wszystkich województwach. W najbliższych dniach zostaną uruchomione kolejne szpitale tymczasowe w 9 województwach. Szczyt trzeciej fali pandemii jest prognozowany na przełom marca i kwietnia. 2 ratowników rannych w wypadku karetki w Piorunce koło Krynicy Zdroju. Załoga wracała z akcji. Na drodze lokalnej samochód wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Policja zabezpieczyła miejsce wypadku. Na miejscu pracuje zespół wypadkowy Komendy Powiatowej w Nowym Sączu. Uczestniczy w tym także biegły z zakresu wypadków drogowych. Pojazd będzie zabezpieczony do oględzin. Mówił Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Starszy z mężczyzn, 62-latek, w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Kiedyś tańczyła na swoim ślubie z Władimirem Putinem. Teraz została dyrektorem rosyjskiego giganta paliwowego Rosnieft. Zdaniem europosła PiS Jacka Saryusza-Wolskiego, przypadek byłej szefowej austriackiej dyplomacji to kolejny przykład korumpowania europejskich polityków przez Moskwę. Tam już jest 3 byłych premierów krajów członkowskich Unii. Były kanclerz Niemiec, były kanclerz Austrii Schüssel, były premier Finlandii Liponen. I to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Ja tak odczytuję ten sygnał, jeśli chodzi o panią Kneisel, byłą minister spraw zagranicznych Austrii, na której weselu był, są zdjęcia, jak tańczył z nią Putin, że każdy, kto przejdzie na stronę Rosji, czy będzie przychylny Rosji w trakcie sprawowania funkcji rządowej, to potem zostanie sowicie nagrodzony. To jest korupcja. Od 4 lat na czele Rady Dyrektorów Rosnieftu stoi były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Jest on także przewodniczącym Komitetu Akcjonariuszy Nord Stream 2. Jak w sposób ciekawy poznać historię swojego miasta pokazali mieszkańcy Radomia. Gra Szyfr Świętego Kazimierza była jednym z elementów obchodzonego właśnie święta patrona miasta Kazimierza Jagiellończyka. O szczegółach Anna Orzeł.

po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Ostatnie rozstrzygnięcia trwających w Toruniu lekkoatletycznych halowych mistrzostwach Starego Kontynentu. Czekamy na udane występy biało-czerwonych. Całości przygląda się Dariusz Urbanowicz. Czekamy na występ naszych zawodniczek w rywalizacji na 800 metrów. Joanny Jóźwik, Angeliki Cichocki. Ale patrzymy także z dużą nadzieją na to, co dzieje się w konkursie tyczkarzy. Tak, w tej chwili właśnie rozległ się ten charakterystyczny wrzask Piotra Liska. Rozpędza się do swojej próby na 5 metrów 80 centymetrów. To drugie podejście do tej wysokości. Niestety Piotr Lisek i za drugim razem strącił poprzeczkę. Niedobrze. Niedobrze z tego względu, że razem z Olegiem Cernikelem plasuje się teraz na drugim, na trzecim miejscu. Prowadzi Armand Duplantis, Szwed. Drugi jest Valentin Lavillenie. To nie jest ten Lavillenie, to jest brat Renault. Renault to były rekordzista świata, nie ma go niestety w Toruniu, ale właśnie reprezentuje rodzinę Lavillenich, młodszy z braci. No, Piotr Lisek walczy o brąz. W tej chwili będzie miał jeszcze jedno podejście do wysokości 5 metrów 80 centymetrów. Przed chwileczką rozbrzmiał tutaj w arenie Toruń hymn Francji. Była dekoracja, podczas której brązowy medal odbierał Paweł Wiesiołek. Bardzo się cieszymy z tego medalu. Paweł to fantastyczny człowiek, naprawdę niezwykle ambitny, niezwykle mądrze prowadzony przez trenera Michała Modelskiego. No i faktycznie ze startu na start poprawia swój dorobek. 6133 punkty, które uzyskał w siedmioboju. To drugi wynik w historii polskiej lekkiej atletyki i oczywiście tym niekwestionowanym liderem, rekordzistą Polski pod tym względem jest wybitny wieloboista z przełomu lat 90. i 2000. Sebastian Chmara, którego wynik to 6400, a więc Pawłowi Wiesiołkowi jeszcze trochę brakuje. Zaczyna się w tej chwili prezentacja uczestniczek wyścigu na 800 metrów. W tym wyścigu pobiegną dwie Polki, mianowicie Joanna Jóźwik i Angelika Cichocka, ale zanim zawodniczki ruszą na te cztery okrążenia, to jeszcze wspomnę o tym, że niestety nie zobaczymy polskiej sztafety w wyścigu mężczyzn na 4x400 metrów, a to wszystko przez to, że dziś ta informacja została obwieszczona miastu i światu, że po prostu zawodnicy są chorzy na koronawirusa i zostali wycofani z rywalizacji. O 19.10 wspaniały, mam nadzieję, wspaniały finał 4x400 bieg rozstawny kobiet. Polki pobiegną w składzie takim, że na pierwszej zmianie rozpocznie Natalia Kaczmarek. Potem pałeczkę przejmie Małgorzata Hołub-Kowalik. Następnie sensacyjna juniorka Kornelia Lesiewicz. A na ostatniej zmianie będzie finiszować Justyna Święty-Ersetic. Właśnie starter wystrzelił. Rozpoczyna się bieg naszych 800 metrówek. Bardzo dobrze na torze zewnętrznym rozpoczęła Joanna Jóźwik, która zbiega, teraz jest pierwsza, trochę po zewnętrznej, tuż za nią Brytyjka Baker. Ona jest bardzo, bardzo mocna, podobnie jak Hodginson, te dwie Brytyjki, dwie Polki, tak więc tutaj też taki międzynarodowe duety. W tej chwili Joanna Jóźwik na prowadzeniu, potem za nią biegnie Cichocka, a Brytyjki trochę po zewnętrznej. Teraz Baker wyszła na prowadzenie i zaczyna się tutaj w tej chwili ostatnia prosta na trzy okrążenia przed końcem. To, co można powiedzieć o naszych zawodniczkach, Joanna Jóźwik to piąta olimpijka z Rio de Janeiro. Pamiętamy, no trochę taka nierówna walka z Semenią, z zawodniczkami, które no, troszeczkę za dużo testosteronu na męskim poziomie mają, w związku z tym no, takie filigranowe zawodniczki jak Asia Jóźwik no, nie za bardzo mają szansę. Teraz Hodginson na prowadzeniu, odskakuje na metr, ale Asia przyspiesza, obejrzała się za siebie w prawą stronę, zobaczyła, że podąża za nią Angelika Cichocka. Ostatnie okrążenie, przedostatni wiraż na prowadzeniu Brytyjka Hodginson. Ona ma 19 lat dopiero, ale życiówka, minuta 59.03. Mistrzyni Europy Młodzieży z 2018 roku, studiuje psychologię, a więc na pewno wie, jak rozstrzygnąć ten wyścig. Ostatnie metry, ostatnie 50 metrów, Asia Jóźwik przyspiesza, ale Hodginson nie da sobie wyrwać prowadzenia i wygrywa Brytyjka. Srebro dla Joanny Jóźwik. Patrzę, kto tam był trzeci, czy Angelika Cichocka. 2 minuty 3 sekundy 88 setnych. Joanna Jóźwik 2 minuty 4, równo 2 minuty 4 i brązowy medal dla Angeliki Cichockiej. 2 minuty 4 sekundy 15 sekund. Fantastyczne dwa kolejne medale. Kolejne srebro dla Joanny Jóźwik i brąz dla Angeliki Cichockiej. To tyle. Wrócimy na finał wyścigu 800, na 800 metrów mężczyzn. No i takich meldunków oczekujemy. Dariusz Urbanowicz prosto z Torunia, z halowych lekkoatletycznych mistrzostw Starego Kontynentu. Trzecia strona medalu. Leszek Blanik kilka dni temu obchodził 44. urodziny z mistrzem olimpijskim w gimnastyce sportowej z Pekinu. Brązowym medalistą z Sydney, mistrzem świata, Europy i Polski spotkał się Adam Malecki. Jesteśmy w Gdańsku, tutaj w pięknej Akademii Blanika, no ale pan pochodzi z innych stron i kiedy teraz już piszą panu, to piszą gdańszczanin, a co na to Śląsk? Nie no, ja nigdy tutaj będąc w Gdańsku od 96 roku nie wstydziłem się swojego pochodzenia, że jestem Ślązakiem z krwi i kości, że we mnie płynie w 100% śląska krew. Aczkolwiek Gdańsk, Pomorze, Trójmiasto jest tak fantastycznym regionem, że teraz po tych wszystkich latach rzeczywiście czuję się gdańszczaninem. Ja myślę, że tutaj spotykamy ludzi bardzo otwartych na ludzi z racji regionu, prawda, tutaj morza, otwartości na inne kraje. A kiedy myśli pan o tych pierwszych

trudno, bo te treningi pochłaniały bardzo dużo energii, czasu i na to nie było po prostu możliwości, żeby gdzieś tam się umawiać. Pamiętam, że raz się kiedyś tam ktoś ze mną umawiał, dziewczyna chyba jakaś, listownie, to nawet się bałem iść, nie poszedłem na tą randkę. Wysłałem ojca. Nie było na to czasu. Kiedy pan myśli o tym, co dało panu najwięcej satysfakcji w tym, co się wydarzyło? Poczucie szczęścia i spełnienia moich rodziców. To było chyba najpiękniejsze w tej całej 23 ponadletniej drodze po Mistrzostwo Olimpijskie. I'm not your friend. Bliżej ostatecznych rozstrzygnięć w niezwykle pasjonującym chociażby konkursie tyczkarzy. Właśnie przed momentem kolejna udana próba tego, który zdominował rywalizację tyczkarzy, a więc Mondo Duplantisa. Na miejscu jest Darek Urbanowicz, który przygląda się rywalizacji nie tylko tyczkarzy. Armand Duplantis zaliczył 5,85 przed chwileczką, ale wcześniej, to co jest bardzo ważne dla nas, Piotr Lisek pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5,80. Co prawda w trzeciej próbie za chwileczkę będzie się rozpędzał do skoku na 5,85, ale my teraz już jesteśmy myślami z zawodnikami, którzy będą się ścigać na 800 metrów. W tym finale mamy trzech Polaków. Patryk Dobek, przecież to jest 400-metrowiec i on biega przez pół nominalnie, ale ponieważ nie ma takich dystansów, nie ma tej konkurencji na hali, w związku z tym z trenerem postanowili się od 4 miesięcy przygotowywać do tych Mistrzostw Europy i ku zdziwieniu wszystkich został on mistrzem Polski, wyprzedzając, zaskakując na ostatnich metrach profesora Adama Kszczota, który właśnie rozpoczął, którzy wszyscy rozpoczęli wyścig na 800 metrów. Adam Kszczot, 6 złotych medali Mistrzostw Europy, 4 na hali, 4 oczywiście też na stadionie. Profesor, tak się na niego mówi. W tym wyścigu jest jeszcze Mateusz Borkowski, który wczoraj przeżył niewiarygodną huśtawkę nastrojów, bo został zdyskwalifikowany w swoim biegu półfinałowym, no ale potem tutaj polska ekipa stanęła na wysokości zadania. Ach, Piotr Lisek niestety strącił poprzeczkę na 5,85 w pierwszej próbie. Polacy w tej chwili na 3 ostatnich miejscach, ale jeszcze 3 okrążenia do mety, więc jeszcze czas na rozstrzygnięcia będzie. Mateusz Borkowski został zdyskwalifikowany, ale potem go przywrócono. On uzyskał jeden z najlepszych, bodaj to jest jeden z najlepszych wyników, jeśli chodzi o półfinały w historii właśnie wyścigów na 800 metrów. No i tutaj cały czas Polacy. Ach, teraz rzucił się do przodu Patryk Dobek. Co on zrobił na tej przeciwległej prostej? Po wewnętrznej wyprzedził wszystkich, przeskoczył na drugie miejsce. Tam się teraz ściga. Znowu atakuje. Jeszcze jest jedno okrążenie do końca. Patryk Dobek na prowadzeniu, ależ finisz wcześniej zaczął. Czy mu wystarczy siły do tego, by wytrzymać to szaleńcze tempo? Adam Kszczot wybiega w tej chwili na drugi. drugą pozycję po zewnętrznej. Atakuje Brytyjczyka Jamie'ego Webba. Dwóch Polaków z przodu w tej chwili. Patryk Dobek i atak niestety odparty Jamie'ego Webba. Teraz jeszcze Mateusz Borkowski finiszuje. Chyba jest przed Adamem Krzotem. Adam Krzot poza podium. Ale ja patrzę, co tam się wydarzyło. Który był Patryk Dobek? Czy pierwszy, czy drugi? Mistrzem Europy Patryk Dobek. Coś niewiarygodnego. 400-metrowiec Płotkarz ogrywa jak dzieci. Mateusz Borkowski ze srebrem i Francuz, nie, Jamie Webb, teraz jest potwierdzenie, Jamie Webb z brązowym medalem. Adam Krzot sensacyjnie poza podium. Co za niesamowity wyścig. Co za prędkość Patryka Dobka. Jak on to zrobił? Jak on zrobił to, że za chwileczkę usłyszymy Mazurek Dąbrowskiego. Tak wymarzony, tak bardzo chcieliśmy, aby dzisiaj jeszcze hymn Polski zabrzmiał tutaj w arenie Toruń. Piękne chwile. Fantastyczny Patryk Dobek. To jest niesamowite, czego on dokonał. Drodzy Państwo, przed chwileczką Piotr Lisek, tu jeszcze troszeczkę muszę się uspokoić sam, strącił w pierwszej próbie 5,80 i już widzę, przygotowuje sobie poprzeczkę. Za chwilę jeszcze tam sobie używa tych swoich mikstur do rąk, które zwiększają przyczepność, pozwalają utrzymać tyczkę w lepszej, takim mocniejszym uścisku. Trwa również konkurs trójskoku pań na prowadzeniu z rekordem kraju Patricia Mamona z Portugalii przed Niemką Eckhart i Białorusinką Skwarcową. Jeśli chodzi o skok wzwyż na prowadzeniu, w tej chwili trzy zawodniczki ex aequo: Finka Junila, Ukrainka Lewczenko i Rumunka Stanciu. One wszystkie zaliczyły 1,92 m w pierwszej próbie. Stanciu to jest najlepszy wynik w tym sezonie. Jeszcze chwilę zostaniemy na antenie, bo szykuje się do swojego skoku Piotr Lisek, medalista Mistrzostw Świata. No, nie był to udany początek dla niego tego roku, tego sezonu. On miał kłopoty z mięśniem dwugłowym uda. Praktycznie podobno przez cały styczeń w zasadzie nie biegał, bo miał po prostu kontuzję. No, ale w jakiś sposób cudowny się pozbierał. Nie skacze tak wysoko jak Mondo Duplantis. Wrzasnął, rozpędza się. No i teraz 5,85. Czy poprzeczka się utrzyma? Jak niestety zahaczył gdzieś tutaj ramieniem i strąca. Będzie jeszcze trzecia okazja. Czekamy, aż Piotr Lisek upora się z wysokością 5,85. To tymczasem dziękuję za uwagę. Do usłyszenia jeszcze chwilę później. Cieszymy się ogromnie z sukcesu Patryka Dobka. Zawodnik z Kościerzyny, urodzony w 1994 roku, został halowym mistrzem Europy. No i oczywiście sensacja w tej rywalizacji bez medalu. Tym razem profesor Adam Krzczot. uciec. Kiedy wreszcie mogą, to wtedy nie mogą się ruszyć. W Polsce żyjemy trwającymi w Toruniu mistrzostwami halowymi w lekkiej atletyce, a Amerykanie będą żyli meczem gwiazd Ligi NBA 70, czyli koszykarskie święto za oceanem. Początkowo ze względu na pandemię impreza miała się nie odbyć, ale władze Ligi ostatecznie zdecydowały, że będzie to wyjątkowo jednodniowa impreza, która zostanie rozegrana w Atlancie. Relacja naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. To może być jedno z najdziwniejszych All-Stars historii, które zostanie zapamiętane na dłużej. Przede wszystkim z powodu ostrego sprzeciwu największych gwiazd NBA, które jasno na łamach mediów wypowiadały się przeciwko tej imprezie. Najbardziej krytycznym w tym wszystkim był gracz Los Angeles Lakers LeBron James. Przypomnijmy sobie jego publiczną wypowiedź na ten temat. Nie mam w sobie żadnej fascynacji czy pozytywnej energii związanej z tym pojedynkiem. Nie rozumiem, po co teraz to wszystko. Mamy zbyt mało czasu na regenerację sił. Jest jednak umowa pomiędzy NBA a Związkiem Graczy i tego musimy się trzymać. Nie jestem szczęśliwy z powodu, że muszę udać się do Atlanty, ale nie w moich rękach decyzja. Będę tam fizycznie, ale nie mentalnie. Nie ma jednak przebacz. Według umowy pomiędzy Związkiem Zawodników a NBA wybrani gracze mają obowiązek stawić się na All-Stars, dlatego największe wybrane gwiazdy od kilku dni są już w Atlancie. Kapitanowie obu drużyn, LeBron James i Kevin Durant, wybrali pierwsze piątki, które rozpoczną spotkanie. W teamie LeBrona znaleźli się Giannis Antetokounmpo, Steph Curry, Luka Doncic i Nikola Jokic. W teamie Durant od pierwszej minuty zagrają JM Embiid, Kawhi Leonard oraz Bradley Beal i Jason Tatum. W poprzednich edycjach, gdy All-Stars odbywało się przez cały weekend, szalenie popularne były koszykarskie konkursy zręcznościowe, które zawsze odbywały się w sobotę. That Obi Toppin has been selected to participate in the NBA dunk contest over All-Star weekend. We've seen some pretty spectacular dunks from Toppin this year. Ten, gdzie wybierano najbardziej wyszukane wsady do kosza, wzbudzał największe zainteresowanie. Tym razem zostanie on rozegrany w przerwie najważniejszego widowiska. Największe gwiazdy zrezygnowały jednak z udziału w nim. Przed pojedynkiem zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu rzutów za 3 punkty. Tutaj zobaczymy już znakomite nazwiska, jak m.in. Steph Curry, Jason Tatum czy gracz Chicago Bulls Zach LaVine. Tutaj rywalizacja zapowiada się znakomicie. 58 kamer będzie śledzić poczynania zawodników. Transmisję telewizyjną z All-Stars będzie można zobaczyć w 215 krajach na całym świecie. Rekordem jest to, że wystąpi w nim aż 6 Europejczyków. Atlanta trzeci raz w historii gości uczestników All-Stars. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. A teraz przenosimy się szybciutko do Torunia, bo tam ostatnia próba na 5,85 Piotra Liska. No i właśnie Piotr Lisek wykonał w tej chwili salto, podziękował publiczności, bo niestety strącił 5,85 i z wynikiem 5 metrów 80 centymetrów zajmuje trzecie miejsce, zdobywa kolejny medal dla reprezentacji Polski, kolejny medal w swoim dorobku, no ale tylko brązowy. Wiemy, jaki ma ogromny potencjał, wiemy, że tutaj miał ambicje, aby powalczyć na pewno o srebro, a być może nawet o złoto. Wczoraj rozmawiałem z nim po kwalifikacjach, powiedział, żeby oczywiście nie zawieszać zawczasu Duplantisowi, któremu zresztą teraz gratuluję w tej chwili, żeby nie wręczać zawczasu Duplantisowi medalu, bo to jest sport i tutaj za statystyki się medali nie rozdaje. Piotr Lisek schował swoją tyczkę do tej ogromnej tuby, w których są transportowane. On już swój konkurs zakończył. Za chwilę jeszcze jedna próba Valentę Lavilleniego i to są razem z Duplantisem dwóch zawodników, którzy pozostali w konkursie. No, Polak Piotr Lisek z medalem brązowym, wcześniej odpadł i został sklasyfikowany na 7. miejscu Robert Sobera. To tyle na teraz, wrócę jeszcze tuż przed 19. Dziękujemy za ten meldunek. Przypomnijmy, że medalami sypnęło nam dzisiaj podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw Europy. Te ostatnie zdobyły Joanna Jóźwik, Angelika Cichocka. Mamy kolejny medal Piotra Liska, także nasi 800-metrowcy, a złotym medalistą Patryk Dobek. W trzeciej stronie medalu przegląd lig piłkarskich za granicą. Zaczynamy oczywiście od Bundesligi, a to za sprawą kolejnych wielkich wyczynów Roberta Lewandowskiego. Z każdą kolejką zbliża się do rekordu Gerda Millera, który w edycji 71-72 zdobył w Bundeslidze 40 gola. Tutaj jeszcze tych spotkań zostało 10 do końca. Polak ma 31 trafień, a ostatnie 3 w ostatnim spotkaniu. Abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze 24. kolejka, a słowem tej kolejki hat-trick. Hat-trick Roberta Lewandowskiego, który zapewnił Bayernowi Monachium zwycięstwo nad Borussią Dortmund. Tym razem przed klasikerem nie dawano żółto-czarnym żadnych szans. Tymczasem po 9 minutach było 2-0 po golach Erlinga Haalanda. Ale w ten sposób norweski napastnik rzucił tylko wyzwanie Lewandowskiemu. Polak zdobył dwie bramki jeszcze przed przerwą, a przed końcem spotkania ustalił wynik na 4-2. Mamy świadomość, że pierwszy kwadrans nie był dobry w naszym wykonaniu, ale po stracie drugiego gola udało nam się szybko wyrównać. Wiedzieliśmy, że musimy nacisnąć. W końcu graliśmy tak, jak powinniśmy od początku. W drugiej połowie kontrolowaliśmy mecz, zdobyliśmy kolejne bramki i zgarnęliśmy 3 punkty. Pokazaliśmy wszystkim, że nasze miejsce jest na szczycie tabeli. Mówił bohater wczorajszego meczu. Lewandowski ma już 31 goli po 24 spotkaniach. Wynik nieprawdopodobny, który daje nadzieję na to, że uda się pobić słynny rekord Gerda Millera, który blisko pół wieku temu zdobył 40 bramek w jednym sezonie. Gole Lewandowskiego są niezbędne, bo Bayernowi depcze po piętach RB Lipsk. Byki odniosły już 6 ligowe spotkanie z rzędu. Tym razem maszyna Juliana Nagelsmana łatwo poradziła sobie we Freiburgu, wygrywając 3-0. Musimy utrzymać koncentrację i dobrze grać, tak jak w ostatnich kilku spotkaniach. To ważne, bo Bayern to jedna z najlepszych drużyn w Europie. Sytuacja w tabeli jest bardzo ciekawa. Dobrze, że jesteśmy poważnym rywalem dla Bayernu i pozostajemy w grze o mistrzostwo. Spróbujemy podtrzymać zwycięską serię. Mówił Nagelsmann, którego drużyna wciąż traci tylko 2 punkty do Bayernu. Ważne będzie następne spotkanie RB Lipsk. U siebie z czwartym w tabeli Eintrachtem. Zespół z Frankfurtu stracił punkty, remisując 1-1 ze Stuttgartem. Podopieczni Adiego Hittera chcą jak najszybciej wrócić na zwycięską ścieżkę, z której zboczyli przed tygodniem. Podobnie jak Wolfsburg, który poniósł pierwszą porażkę w lidze od ponad 2 miesięcy. Wilki przegrały na wyjeździe z Hoffenheim 1-2. Napastnik Wolfsburga, Bartosz Białek, tym razem wszedł na boisko w 84 minucie. Trzeciego gola w tym roku strzelił Krzysztof Piątek. Napastnik pokonał głową Rafała Gikiewicza, a berlińska Hertha wygrała z Augsburgiem 2-1 i przerwała serię 9 meczów bez zwycięstwa. Po 3 spotkaniach bez wygranej 3 punkty zdobył w końcu Bayer Leverkusen. Aptekarze skromnie wygrali na wyjeździe z Borussią Mönchengladbach 1-0. A w Gladbach można już mówić o poważnym kryzysie. Zespół, który gra jeszcze przecież w Lidze Mistrzów, przegrał 4 z ostatnich 5 ligowych spotkań, a od ostatniego zwycięstwa minął już ponad miesiąc. Zbiegło się to w czasie z informacją o odejściu po sezonie Marco Rose. Trener skusił się na posadę szkoleniowca Borussii z Dortmundu, a piłkarze przestali grać. Przyczyna jest znana. Teraz trzeba zrobić wszystko, by przynajmniej w jakimś stopniu uratować ten sezon. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. No to teraz kolejna liga, bo przecież dzieje się bardzo wiele nie tylko w Bundeslidze. No to zobaczmy, co tam w Premier League. Czy Liverpool da radę Fulham? Jeszcze niedawno to nie byłoby szczególnie ciekawe pytanie, ale czasy się zmieniają. Czerwoni nadal bez formy. Niektórzy komentatorzy szukają nawet analogii do ostatniego sezonu Jurgena Kloppa w Dortmundzie, kiedy to nagle wszystko zaczęło w klubie zgrzytać. A spotkanie z Londyńczykami nie uciszy takich głosów. Obecna forma nie wystarcza nawet do tego, by uchronić się przed porażką z drużyną z zachodu stolicy. Tymczasem Leicester coraz pewniejsze Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. W pierwszej połowie byliśmy zbyt pasywni. Było widać zmęczenie meczem z połowy tygodnia. Jeżeli pozwolisz grać takiej solidnej drużynie jak Brighton & Hove, to masz problemy. Źle prowadziliśmy pressing. Zasługiwaliśmy na to, by pierwszą połowę przegrać. Mieliśmy tylko parę niewielkich okazji. Tak trener Brendan Rodgers opisuje spotkanie z Brighton & Hove, wygrane 2-1. Po przerwie poprawiliśmy mentalność, byliśmy już świetni, tempo gry się znacznie poprawiło, naprawdę dobrze to wyglądało. Drużyna z południa Anglii prowadziła przez 50 minut, ale potem zeszła z boiska pokonana. Panowie z Brighton są specjalistami od miłych, złego początków. W tym sezonie stracili już 17 punktów w meczach, w których na początku prowadzili. A jak idzie Arsenalowi? Ostatnio 3 punkty, co nie jest w tym sezonie regułą. Pytanie, czy da się je zdobyć 2 razy z rzędu? Odpowiedź nie. I to pomimo faktu, że kanonierzy grali z Burnley. Decydujący ten moment. That's a mistake. What a way to get back. Koszmarny błąd obrony Londyńczyków, piłka wyłożona na tacy zawodnikowi Burnley, gol strzelony biodrem. Choć trener Arteta uważa, że VAR zabrał jego piłkarzom jedenastkę za rękę w polu karnym. To oczywiste, jeżeli to nie był karny, to ktoś musi mi wytłumaczyć, czym w tej lidze jest karny. Menedżer rywali Sean Dyche wykładu teoretycznego nie potrzebuje, karnego nie widział, za to coś usłyszał. Świetne wrzaski, maksymalny poziom, na wrzaskometrze zupełnie nowa jakość. Czy rzeczywiście? Posłuchajmy. No, przyznają państwo, robi wrażenie. Autorem wrzasku sezonu Lacazette. Dodajmy, że jak już się wywrzeszczał, to wstał, otrzepał się i grał dalej. Nosze, tudzież pomoc lekarska nie były potrzebne. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. A teraz Hiszpania i Primera División. Lionel André Messi. Buena pelota para Raúl y el gol. Marcó Raúl. El derbi madrileño. Tym żyła dziś piłkarska Hiszpania, a przynajmniej duża jej część. Atletico podejmowało Real na Wanda Metropolitano. Jeden z najważniejszych meczów sezonu, zwłaszcza dla Realu, który w przypadku porażki mógł bardzo oddalić się od walki o mistrzowski tytuł. Ale nie oddali. Prowadzące w tabeli Atletico prowadziło długo 1-0 po golu Luisa Suareza z 15 minuty meczu. Jednak w końcówce w 87 minucie gola na remis strzelił Karim Benzema. Co taki wynik oznacza dla tabeli? Atletico ma 5 punktów przewagi nad trzecim Realem i 3 nad drugą Barceloną, choć główni rywale Atleti rozegrali o jeden mecz więcej. Ale to raczej Barcelona zdaje się wywierać presję i wciąż jej strata nie wygląda źle. Emocji różnej maści w stolicy Katalonii ostatnio jednak nie brakuje. Wysoka porażka z PSG w Lidze Mistrzów, cudowne odrobienie strat w półfinale Pucharu Króla z Sevillą, wczoraj wygrana z Osasuną po pięknych golach Alby i młodziutkiego Moriby, a dziś? Dziś to wydarzenie, którym żyje kataloński futbol, a więc wybory prezydenta FC Barcelony. Głosują kibice, ci nazywani socios, i do tej pory kartę do urny wrzuciło około 25% uprawnionych. Wybory są ważne, bo Barcelona organizacyjnie znajduje się w wielkim kryzysie. Wystarczy wspomnieć około miliarda euro długów. Sportowo źle nie jest, ale nowy prezydent i w tej kwestii może oznaczać zmiany, na przykład zmianę trenera. Pytany o to obecny szkoleniowiec Ronald Koeman w końcu nie wytrzymał i stwierdził, że ma dość tego tematu. Pues se quiere decir que no me interesa ni me molesto por nombres como Xavi. Nie przejmuję się nazwiskami osób, które mogłyby mnie zastąpić, jak na przykład Xavi czy inni, bo będziemy mieć nowego prezydenta i to on podejmie decyzję. Poczekajmy na nią. Ja mam już dosyć odpowiadania na to pytanie. Vamos a ver qué va a pasar. No to czekamy na nazwisko nowego szefa FC Barcelony i na kolejne mecze La Liga Santander. Dla trzeciej strony medalu Robert Grządowski. W uzupełnieniu włoska seria i komplet wyników: AS Roma, Genoa 1-0, Crotone, Torino 4-2, Fiorentina, Parma 3-3, Verona, AC Milan 0-2, w spotkaniu Sampdorii z Cagliarim do przerwy 0-1, o 20:45 zostanie rozegrane ostatnie spotkanie tej kolejki, Napoli, Bolonia. Jeśli chodzi o naszą rodzimą PKO BP Ekstraklasy, w dzisiejszych spotkaniach Piast Gliwice pokonał Stal Mielec 2-1, Pogoń Szczecin, Lech Poznań 0-1, a w meczu Śląska-Wrocław z Legią Warszawa przed momentem, dosłownie w 64 minucie, gol dla Legii Warszawa, jest wynik 1-0 dla ekipy warszawskiej. No to teraz przeniesiemy się szybko do Torunia. W TVP Sport trwa wywiad, którego udzielają Alkowi Dzięciołowskiemu, Angelika Cichocka i Joanna Jóźwik, a na miejscu jest Darek Urbanowicz, który nam powie, co jeszcze może się wydarzyć pozytywnego, jeśli chodzi o starty biało-czerwonych. No, niestety mam bardzo złą informację dotyczącą naszej sztafety 4x400. Pani kontuzja wykluczyła ze startu Justynę Święty-Ersetic, zastąpi ją Aleksandra Gaworska. A więc nasze zawodniczki pobiegną w składzie Natalia Kaczmarek, Małgorzata Hołub-Kowalik, Kornelia Lesiewicz, fenomenalna juniorka i właśnie Aleksandra Gaworska. Niestety bez Justyny Święty-Ersetic. I to będzie ostatni akcent, jeśli chodzi o biało-czerwonych. O 19:10 anonsowany jest finał 4x400. A drodzy Państwo, Armand Duplantis, który pozostał solo w konkursie skoku o tyczce, właśnie dobył tego urządzenia, przy pomocy którego za chwileczkę się katapultuje w górę, na wysokość, miejmy nadzieję, 6 metrów 19 centymetrów. A to oznacza, drodzy Państwo, że Szwed zaordynował atak na rekord świata. 6 metrów 19 centymetrów. Ja się muszę przyznać, że rok temu w tej hali, tutaj w arenie w Toruniu, byłem świadkiem rekordu świata 6 metrów 17 centymetrów. Było wtedy tutaj 5 tysięcy widzów. Teraz widzów jest trochę mniej oczywiście. Są głównie zawodnicy i osoby pracujące przy tym czempionacie. A za chwilę Armand Duplantis. Ja pozwolę sobie zostać jeszcze na antenie, aż on skoczy, aż odda ten skok. Przed chwileczką udana próba Finki Junili, 1,96 m w skoku wzwyż. Ona prowadzi, objęła prowadzenie przed Ukrainką Heraszczenko i drugą Ukrainką Lewczenko. One są na drugim, trzecim miejscu. Przed chwilą też odbył się sprint na 60 metrów pań. Zwyciężyła Szwajcarka Del Ponte. Za chwilę też będzie prezentacja, ale już teraz Duplantis. On jest niesamowicie szybki na rozbiegu. Rozpędza się, osadza tyczkę. Ach, niestety zahaczył nogami. Będzie musiał skorygować coś w technice. Trochę może przestawi stojaki, bo pierwsza próba nieudana, no ale ma jeszcze dwie, a więc niewykluczone, że dziś w Toruniu padnie rekord świata, co nie jest takie oczywiste na halowym czempionacie Starego Kontynentu. Dziękuję za uwagę. Tymczasem Dariusz Urbanowicz, do usłyszenia. Dziękujemy niezwykle serdecznie. Bardzo się cieszymy z tej garści informacji, którą przekazał Darek, bo naprawdę pozytywnie powiało z Torunia. Mnóstwo polskich medali, co nas cieszy ogromnie. Jeszcze w uzupełnieniu wynik Legia Śląsk, bramka Pawła Wszołka z 64 minuty. Tutaj także, jeśli chodzi o Premier League, Manchester City, Manchester United 0-2, a 70 minuta tego spotkania. I tą informacją żegnam się już z Państwem w imieniu ekipy, która zrealizowała dzisiejsze nasze spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Krzysztof Łoniewski, Bogusław Solecki. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia.